رسول خدا ساتھ لائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، جو عصا سے باطل کے ظلمت کا دور، جو عصا سے باطل کے ظلمت کا دور میں انہوں نے اپنی پتھر کے پائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، اٹھا الانوار پاس جس دم، اٹھا الانوار پاس جس دم، دو عالم پہ عرفان کے چھائے اجالے، دو عالم پہ عرفان کے چھائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، فضائے مدینہ پرنور کتنی، فضائے مدینہ پرنور کتنی، فلک نے بھی دیکھے نہ ایسے اجالے، فلک نے بھی دیکھے نہ ایسے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، تصرف سے ان کے ہوئی خاص ظلمت، تصرف سے ان کے ہوئی خاص ظلمت، ہوئے نبی سے اجالے، ہوئے ہیں ظہور نبی سے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، خدا تارے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، رسول خدا ساتھ لائے اجالے، مہو محل میں جگمگائے اجالے۔